Sotoci. Şimnosi, botonu hikurosi, kotalov canim geni, vadiyem var ortası, vadiyem var ortası. Hey berane şimnosi, botonu hikurosi, kotalov canim geni, vadiyem var ortası, vadiyem var ortası. Oy, kotoci, kotoci, kotoci moyi toci, im kaybana met koci, mohti kelemi kaci, sigülisi dadana, var me gomskunim koci. Kotoci, kotoci, kotoci moji toci, im kaybana met koci, kotoci. Derdi dost kudanu, nana do babaskani, mako mişkun ko mişkun, şkim da ongur iskani, şkim da ongur iskani. Anderi dost kudanu, nana do babaskani, mako mişkun ko mişkun, şkim da ongur iskani, şkim da ongur iskani. Kotoci, kotoci, kotoci moji toci, im kaybana met koci, mohti kelemi kaci, sigülisi dadana, var me gomskunim koci. Oy, kotoci, kotoci, kotoci moji toci, im kaybana met koci, kotoci. Sevdaşı, çekan ziru dallaşı, atamayım çopartu, moy si mogo işaşı, moy si mogo işaşı. Zor yegi bu sevdaşı, çekan ziru dallaşı, atamayım çopartu, moy si mogo işaşı, moy si mogo işaşı. Oy, kotoci, kotoci, kotoci moyi toci, im kaybana net koci, mohti kelemi kaci, sigülisi dadana, var me gomskunin koci. Kotoci, kotoci, kotoci moji toci, im kaybana met koci, kotoci.